Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska świętuje Dzień Niepodległości. W centrum Warszawy rusza marsz. Policja apeluje o spokój i odpowiedzialność. Lublin, stolicą nowoczesnego patriotyzmu. Finał akcji TVP i Polskiego Radia. Polska na tak. W Niemczech zatrzymano mężczyznę nawołującego do ataków na polityków. Miał niemieckie i polskie obywatelstwo. Prezydent na uroczystościach w Warszawie, premier w Gdańsku. Trwają obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości. Na placu Piłsudskiego Karol Nawrocki podkreślał, że należy bronić wartości ważnych dla Polaków i przeciwstawiać się obcym wpływom. Prezydent Polski nigdy nie pozwoli, abyśmy znów stali się pawiem i papugą narodu, bezwolnie powtarzającą to, co przychodzi z Zachodu. I mówię to jako zwolennik Polski w Unii Europejskiej, ale mówiący przede wszystkim po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. O zjednoczeniu i poświęceniu Polaków mówił w Gdańsku premier Donald Tusk. Podkreślił, że w 1918 roku najważniejsze było to, że Polacy nie tylko się zjednoczyli, ale także potrafili zapomnieć o urazach. Symbolem tego zjednoczenia stał się dla wszystkich Polek i Polaków Józef Piłsudski. Musiał zapomnieć i potrafił zapomnieć o tym, że jakże często stawał się obiektem ataków, nienawiści, pogardy. To on słyszał od swoich przeciwników politycznych, że jest lewakiem, bezbożnikiem, ba, agentem niemieckim. Skąd my to znamy? Premier mówił też, że 11 listopada to dzień, który powinien łączyć wszystkich Polaków i że żadna opcja polityczna nie ma monopolu na patriotyzm. W centrum Warszawy właśnie rusza Marsz Niepodległości w tym roku pod hasłem Jeden Naród, Silna Polska. Zachodnie media podkreślają, że to jedna z największych demonstracji prawicy na świecie. A na miejscu jest nasz reporter Józef Niewiarowski. Józku. Dzień dobry. Nad Rondem Daszyńskiego obserwujemy już dym i zapach, czuć zapach rac. Są przede wszystkim wuwuzele. Od czasu do czasu buchnie też jakaś petarda. No i oczywiście hasła. Przede wszystkim to cześć i chwała bohaterom, ale także gdy się przypatrzymy, to zobaczymy, że są różne bloki z całej Europy. Zjechali się, przywędrowali skrajni nacjonaliści. Krzyże celtyckie, inne symbole. No, uczucia są bardzo mieszane, ciężko stwierdzić, co o nich myśleć. No, są agresywni często, ciężko mi ocenić ich negatywnie czy pozytywnie. Bóg, honor i ojczyzna to rozumiem zupełnie inna para kaloszy. Tak jest, to myślę, że to nie jest ich hasło. No właśnie, bo są tu najróżniejsi ludzie. Są oczywiście rodziny z dziećmi, młodzi, starsi, politycy prawicy, a także ich wyborcy. Są też jednak ci właśnie skrajni nacjonaliści noszący hasła kojarzące się z neonazizmem. Z Ronda Dmowskiego w Warszawie Józef Niewiarowski. Dziękuję za relację. A w Lublinie dzisiaj wielki finał akcji Polska na tak, czyli wspólnego projektu TVP i Polskiego Radia, który pokazuje Polskę pełną energii, pasji i nowoczesnego patriotyzmu. Na miejscu jest Przemek Lis. Przemku, wielki finał, czyli co już za nami, a co jeszcze przed nami? Za nami odsłonięcie ulicy. Za nami odsłonięcie muralu przy ulicy Zamojskiej, który prezentuje przekrój przez współczesne społeczeństwo Lublina, a na którym w 6 namalowanych oknach widzimy ludzi młodszych i starszych, których łączy jedno – uśmiech i optymizm. Taki jest też przekaz akcji Polska na tak, w trakcie której nasi dziennikarze przemierzyli Polskę wzdłuż i wszerz i rozmawiali z Polakami o nowoczesnym patriotyzmie oraz o tym, co wspólnie udaje nam się budować już od 107 lat. Przed nami natomiast o 17.35 na Lubelskim Placu Zamkowym wielkie muzyczne widowisko i koncert, na który zaprasza wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara. To będzie przekrój tych naszych czasów niepodległościowych, co się wydarzyło w formie takiej muzyki, w formie przyjaznej dla każdego. Zapraszam, zachęcam. W trakcie koncertu usłyszymy ponad 20 artystów i piosenki, które już zdążyły się wryć w nasze narodowe DNA. A na scenie zobaczymy m.in. Reniusis, Piotra Kupichę, Ostrego czy Kaję. A o tym wszystkim Przemysław Lis. Dziękuję Przemku za tę relację.

bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość. Dwie siostry zazdrości, miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod front. Bo druga litera to B. Jak burdel, jak Balzak, jak blef. Następna litera to C jak cytryna, kobieta. Następna litera to C jak cytryna, kobieta. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość. Dwie siostry zazdrości i miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod front. Przez dżunglę, przez burzę, przez mrok. Przez wojnę, przez pokój, przez noc. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod front. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość. Dwie siostry zazdrości i miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod front. Bo błądzą dziś we mnie nienawiść i złość. Dwie siostry zazdrości, miłości mam dość. Jedziemy do raju, na haju, na front, pod front. Pod front. Na front. Pod front. Pod prąd. Pamiętam, że bardzo szybko zorientowaliśmy się wtedy, że to niezwykła, wyjątkowa i wspaniała płyta. I dlatego jeszcze przed ukazaniem się trzeciego singla Frontline, przed samymi świętami Bożego Narodzenia, dokładnie 22 grudnia 2012 roku, zespół Tilaw zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dwuczęściowy koncert, w którego pierwszej części pojawiły się właśnie utwory Zolt is Gold. A ja po przeczytaniu książki o Muńku Staszczyku Bez ciemnych okularów dość szybko zorientowałem się, że płyta Old is Gold ma w tej książce bardzo ważną rolę. Jest w pewnym sensie osią wielu dalszych wątków. I dlatego postanowiłem, że dzisiaj rozmowie o książce z Muńkiem i Piotrem Żyłką będzie towarzyszyć właśnie album Old is Gold. Kiedy ukazał się czwarty singiel Jeśli Boga nie ma tu, w połowie kwietnia roku 2013 płyta była już platynowa. Jeśli Boga nie ma tu, przez przypadek jestem tu. Jeśli Jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, jeśli Jego nie ma tu, pogubiony jestem znów. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli jego nie ma tu. Wielki wszechświat, wielki krach, a, wielkie niebo, wielki strach, a, pustka planet, wielki ból, a, tak samotny jestem tu. Słaba bajka, słaby kram, wielki chaos, wielki chłam. Jeśli jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, wielka pustka, słaby kram, ta opowieść, wielki chłam. Jeśli Boga nie ma wcale, jeśli jego nie ma tu, wielki wszechświat, wielki krach, a, wielkie niebo, wielki strach, a, wielki ogień, wielki ból, a, wielki wybuch, wielkie bum, bum, bum. O tak, właśnie tak. O tak, właśnie tak. O tak, właśnie tak. Tak, tak, właśnie tak. Jestem tu. Jeśli jego nie ma wcale, jeśli Boga nie ma tu, wielki wszechświat, wielki krach, a, wielkie niebo, wielki strach, a, pustka planet, wielki ból, samotny jestem tu. Wielki wszechświat, wielki krach, a, wielkie niebo, wielki strach, a, wielki kosmos, wielki ból, a, wielki wybuch, wielkie bum. Drodzy panowie, wiecie, co jest dla mnie największym odkryciem tej książki? To, że dopełniłem sobie wiedzę o rzeczy, która zawsze mnie fascynowała. Ty, Muniek, to na pewno pamiętasz, bo jakby przeżywaliśmy to trochę też wspólnie. Czyli bardziej pojąłem płytę Old is Gold. Teraz jest ten obraz zupełnie całościowy. Już wtedy byłem zafascynowany. Cieszyłem się twoją radością. Pamiętam twoje niepokoje z tym, że podwójna, że w ogóle co za pomysł, jakieś takie rzeczy. Potem okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, co dla mnie jest dość łatwe do wytłumaczenia, ale teraz znam jakby, no chyba prawie wszystko, co na tą płytę się złożyło, niekoniecznie muzycznego. No tutaj wiesz, no w książce Piotra, znaczy Piotr ze mną rozmawiał, w tej rozmowie chyba powiedziałem naprawdę wszystko, już chyba więcej nie mogę o sobie powiedzieć. Old is Gold to jest bardzo ważna dla mnie płyta, bo powstawała, no, w dosyć ciężkim okresie, o tym też jest tam jeden z elementów, bo jest tam wiele wątków. No dobrze czytasz to, bo wiesz, zmierzyć się z bluesem i z całym dziedzictwem jakby w sumie, co jest bazą rock i pop muzyki, czyli z bluesem, country, folkiem, nie wiem, nie tylko z Dylanem, ale z całym tym dziedzictwem, to dopiero musiałem dorosnąć. Wtedy miałem 49 lat, dzisiaj mam 62 i trochę też minęło czasu. Ja uważam, że to jest no, jeden z najlepszych naszych albumów. Też wtedy ludzie mnie pytali, co ty jesteś, świrnięty, Muniek, to nie lepiej zrobić płytę. No, wydajcie jedną, a za rok następna, no, dwupłytowy album, co wy jesteście? Emerson, Lake & Palmer, a jeszcze w tych dzisiejszych czasach, chociaż to był 2012 rok, kto to kupi? A to się okazała pierwsza platynowa płyta Tilawu, poza oczywiście tam składanką Bez, która też była, ale pierwsza platynowa, regularna płyta Tilawu w całej historii. Ludzie jakby też jakby docenili to, że to jest jakby taki ukłon w stronę grania, no, na setkę tak zwanego analogowego, plus moje teksty absolutnie wynikały wtedy z tego, w jakim momencie życia byłem a byłem w trudnym momencie, no, i to, o tym też jest tak książka, no nie jest to książka muzyczna, ale dobrze czytasz to wszystko, także co ja mam, czy wiesz, no, na tyle byłem dorosły wtedy, może dzisiaj jestem jeszcze bardziej, na tyle byłem dorosły wtedy, że już mogłem się zmierzyć z tematem, no, czarnego bluesa z lat 30., 40., a potem, nie wiem, późniejszym, Muddy Waters, czy John Lee Hooker, czy z tymi wszystkimi kolesiami, którzy naprawdę, no, stąsi to przy nich generalnie dzieciaki, ale bez, nie byłoby stąsów bez nich. Jaka sytuacja była, jak ile blues naprawdę niesie w sobie bólu. Znaczy, nic nowego nie powiem, bo wiadomo, że blues jest bazą rock'n'rolla, ale wtedy to zrozumiałem, bo sam byłem w ciężkim czasie. Już wtedy rock'n'roll mnie dosyć przeczołgał i trochę się już najadłem tych konfitur i tych wiśni z tortu, że już trochę się prawie nimi udławiłem, życie mi się trochę sypało, no, deprechę miałem i powstał Old is Gold. No właśnie, bo ja sobie tak myślę, że to folk, country, blues, to wszystko jest oczywiście prawda od strony muzycznej, ale sukces tej płyty dla mnie polegał na tym, że ludzie się identyfikowali ze szczerością, które ta muzyka niesie, i oni to kupili, nie patrząc, czy ona jest podwójna, potrójna i czy znają wszystkich artystów, do których robiłeś ukłon. Mniech mi zabrał jedno pytanie, to Piotrze, ciebie o to zapytam, bo on powiedział, że powiedziałem w tej książce wszystko i w zasadzie chyba już nie mam nic do dodania. Czy ty miałeś świadomość, zabierając się za tą książkę, jak ona się skończy, znaczy jaki będzie efekt końcowy? Nawiążę jeszcze do tego Old is Gold, bo to było bardzo ciekawe, że od tego zacząłeś. Przypomniała mi się taka scena, jak Old is Gold wyszedł, studiowałem w Krakowie i w mieszkaniu studenckim moim współlokatorem w pokoju był taki Arek i Arek wszedł, kupił sobie tą płytę i przyszedł i powiedział, znaczy musisz tego posłuchać, Piotrek. I wtedy faktycznie, jak posłuchałem sobie Old is Gold, pierwszy raz sobie pomyślałem, że byłem też stażystą, początkującym dziennikarzem, ale pomyślałem sobie, że super kiedyś by było porozmawiać z człowiekiem, w którym dzieją się takie rzeczy, o których opowiada i się odsłania na tej płycie. A odpowiadając na twoje pytanie, miałem jakieś intuicje, że i miałem takie nadzieje, że to będzie rozmowa taka, wiesz, ja, moja pierwsza książka z księdzem Janem Kaczkowskim, Życie na pełnej petardzie, to była taka, no, waga ciężka i to mnie tak poprowadziło, że mnie interesują nieoczywiste historie życiowe, gdzie przeplata się jakieś piękno z bólem, z goryczą i czułem, że u Muńka możemy dotknąć takich rejestrów. Nie wiedziałem, gdzie nas to ostatecznie zaprowadzi. To, czego się dowiedziałem bardzo szybko w trakcie, jak przyjechałem do Warszawy na 2 tygodnie i w domu u niego te rozmowy nagrywaliśmy, to, że jednym z takich osi, czy takim sercem tej rozmowy na pewno będzie wątek relacji Muńka z Martą i tego wszystkiego, co się tam działo, i bardzo szybko gdzieś pojawiła też mi się ta myśl, że biorąc pod uwagę to, co tam się działo, to, że i uczciwe, i bardzo wartościowe byłoby zaproszenie Marty do rozmowy i strasznie też się cieszę, że to się wydarzyło. To jest coś, co nie było zaplanowane przed, Więc to była jedna z takich rzeczy, które już proces pracy nad książką i tego zaufania, które się między nami wydarzyło, on nas do tego doprowadził. Rozmowa z Martą to jest według twojego określenia waga ciężka w tym wszystkim, ale ja tam na końcu widzę taką jakby waszą wspólną już chęć, żeby tam naprawdę było wszystko, bo są nawet listy piosenek i ulubionych płyt, dzieciaki, wszystko tam jest. Tak, żeby jakby o niczym nie zapomnieć, żeby to był pewien kompletny zapis. Tylko teraz pytanie jest do Muńka następne, bo na pewno tą książkę można traktować trochę jako twoją spowiedź, jako oczyszczenie, jako opowiedzenie wszystkiego. Czujesz się lżejszy? O, tak to powiem. To jest druga jakby część, znaczy część, no, w 2019 roku wyszła książka King, to była rozmowa z Rafałem Księżykiem, którego też bardzo cenię, ale tam już też bardzo dużo powiedziałem, ale jednak to była no, bardziej muzyczna książka, chociaż te elementy jakiegoś tam odsunięcia się też byłem, bo ja zawsze no, taki jestem, że jestem gaduła i jestem też po prostu, no, jestem szczerym chłopakiem, ale też dużo gadam, bo już robiliśmy wielokrotnie wywiady i jak przyjechał Piotrek, się poznaliśmy, to ja bez żadnej kokieterii zapytałem, bo przyjechali chłopaki z Krakowa, Damian, wydawca i Piotrek, wiesz, człowiek, który miał ze mną poprowadzić ten wywiad. Ja mówię, panowie, ale chłopaki, ale właściwie po co, bo wyszły już ze mną dwa wywiady Rzeka z Brzozowiczem Grześkiem z 2010, z 19 Księżyk, a wcześniej jeszcze dwie biografie Tilawu i no dużo, nie? Mówię, no to już, jaki macie powód? Naprawdę, bo no, mówię, dobra, no, może trochę tam kasy dostanę, jakąś zaliczkę, ale wiesz, no, żyję i tak z tantiemu i z koncertów, ale mówię, właściwie po co? Chociaż no, dowiedziałem się wtedy, że Piotrek robił wywiad ten z księdzem, no, którego bardzo księdza szanowałem, ale książki nie znałem. Mówię, to musi być fajny chłop. Oczywiście zostawili mi książki Piotrka i ten Damian Strączek, wydawca, mówi, ale Piotrek jest zupełnie innym dziennikarzem. Mówi, jak się obwąchacie i poznacie, to zobaczysz. Ale mówię, ale po co? Oni mówią, że tak, jest kilka powodów. Ja mówię, jakie powody? Miałeś, ja mówię, 6 lat temu wydałem książkę. Oni mówią, nie, na rynku wydawniczym 6 lat to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o książki. To jest pierwszy powód. Zdarzyło się u ciebie tak wiele rzeczy przez te 6 lat, że na pewno będzie powód do rozmowy. I no ja mówię, co? No, wylew, uciekłeś spod kostuchy, żyjesz, powrót zespołu, w jakiś sposób udany. Dopełnieniem jest, ten plan był na rozmowę z moją żoną, który no też właśnie dopełnia książkę i wtedy był nasz taki pomysł, że chcieliby porozmawiać. Mówię, to nie będzie łatwe, no ale się udało, bo Marta jest skromną osobą i tak mediów nie lubi, ale się udało. Ta rozmowa z nią dopełnia tę całą moją spowiedź. Ja ją 4 razy czytałem, bo najpierw była korekta, nie, potem było po korekcie, i teraz jak dostałem, nie, 3 razy, już autorskie, czyli ten moment, kiedy masz, wąchasz okładkę, patrzysz, czytam, już mnie poszła, wiesz, ciąża 9 miesięcy, urodziło się i zacząłem to czytać, a przynajmniej to ja mówiłem, nikt mi przecież, no, chłopaki mi, no, na autoryzację pełną robiłem i mówię, bo to jak poprzednią książkę dałem mamie, King, to ona mówi, Zygmusiu, to naprawdę się to wszystko działo? Naprawdę to tak było? Ja mówię, no mamusiu, no tak. Ja wiedziałam, że tam, no jak to w tej muzyce rockowej, no to wiadomo, no pije się i tak dalej, są te różne rzeczy, ale nie wiedziałem, że aż tak. I przeczytałem, chłopaki nie płaczą, najnowszą książkę i mówię, jej chyba mamie nie dam, bo no na pewno nie mam nic więcej do powiedzenia. Znaczy nie widzę potrzeby robienia. Chociaż nigdy nie mów nigdy, bo to nie wiadomo. Ale nie widzę potrzeby na dziś. Teraz następne jakiekolwiek książki, chociaż nie mówię, że już nie chodzi o jakieś ego, tylko gdyby była taka sprawa, no to chyba bym odmówił. Co do odkrywania się, no to jak czytałem tę książkę już w wersji gotowej, to mówię, Zygmuś, czy ty naprawdę musisz... musiałeś się po prostu aż tak odsłonić, bo moja mama mówi na mnie, przepraszam za słowo, ale ty to jesteś taka szczera dupa, wszystko powiesz. I ja mówię, no mówiłem, tak mnie Piotrek poprowadził, ale ja nie mam do Piotrka pretensji, bo to ja mówiłem. Ale czytałem to i mnie trzewia bolały, mówię, no przecież, czy ja musiałem aż ty? Ale z drugiej strony mówię, przecież nie wykreślę tego. No ale że jest Marta, to jakby to dopełnia, bo no jest to książka, wydaje mi się, to już mieliśmy serię wywiadów i widzę, że na tamtą książkę King strasznie mocno reagowali faceci. I mówi, tak stary, znaczy dziennikarze faceci, ale tutaj tego. A tu widzę kobiety, dziennikarki, które ze mną wywiad robiły, mówi, to jest książka o miłości, nie? A ja mówię, nawet na to nie wpadłem, no, o bardzo trudnej miłości. I teraz tak mówię, no rację mają, rację, bo jest to książka, no wiadomo, o trudnym związku, ale też o miłości, bo Marta jest tam, oczywiście w tle jest rock'n'roll, show business. Nie chcę chwalić swojego towaru, ale to jest najlepsza książka, jaka, wiesz, no wyszła, że tak powiem, rozmowa ze mną. I jak to powiedział Grabarz, mój przyjaciel, lider Piżamy Porno, kumpel mój, wieloletni, powiedział tak, Muniek, wiesz co, bo też ją przeczytał, wiesz co, w tamtej książce to, w tym Kingu to ty odsłoniłeś tam kawałek pępka, a teraz to zdjąłeś gaci. No, ale co ja mogę Piotrze zrobić? To znaczy nie, ja nie, przecież nie cofnę tego, to jest moje życie, tylko ona już jest w sklepach, no. No i mówię, no w sklepach jest, no. No teraz ją chodzę i promuję, no, ale takie coś jest, trochę się boję jej. A teraz w Trójce czas na lekturę. Olga Sarzyńska oraz Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 10. Jesień 1047 roku. Kraków. Mazowszanie pod wodzą Miecława bronili własnej ziemi, tej, którą zwali wolnym księstwem. Wielu z nich wiedziało, że taki dzień nadejdzie, że będą musieli o nie walczyć. Nigdy jednak nie przypuszczali, że z tak przeważającymi siłami. Cofali się przed ruską konnicą, przed uzbrojonymi w topory pieszymi, którzy wyrzynali ich metodycznie, jakby drwa rąbali. Odwrót! Krzyknął Miecław, licząc, że wpadną w las nadnarwiański, przeformują szyki, uchronią się choć przed konnymi, którzy wytracą impet między starymi bukami i poskręcanymi korzeniami sosen. Odwrót! Dopadli lasu. Ale tam czekali na nich Polacy i książę Kazimierz. Rozpoznali się od razu. Miecław poczuł, jakby go ogłuszyło. Czas stanął i się cofnął. Kazimierz ma 18 lat. Cień złotego zarostu, niebrodę, żałobne czarne szaty. Wciąż biją dzwony odprowadzające duszę jego ojca, króla Mieszka, w ostatnią drogę. Młody książę rusza we własną i to nie wybór, to przymus, ratowanie życia, ucieczka. Miecław pomaga mu pakować królewskie pierścienie, ten kwadratowy z rubinem. Książę do skrzyni wkłada ojcowski miecz. W moim imieniu trzymaj Mazowsze, mówi, zamykając wieko. Starszą Polskę obronią na Łęcze, małą Polskę Sieciechy, Śląsk Własnowie. Ufasz im? Pyta tamten Miecław sprzed 13 lat. Ufam tobie, odpowiada Kazimierz, chwytając go za ręce. Wspomnienie minęło, czas ruszył i pierwszym, co Miecław usłyszał, był rozkaz księcia. Nie brać jeńców, wybić buntowników do nogi! Miecław przez mgnienie oka zawahał się, ściągnął wodze, odwrócił, spojrzał za plecy. Tam jednak do ściany lasu zbliżali się Rusini. Pomorzan wciąż nie było. Gorzko pomyślał, że to sojusz, za który przepłacił słono. Usłyszał swoich ludzi. Za wolnego księcia, za Mazowsze, za ojcze nasz, nie paternoster. Nie miał wyboru. Klucząc między drzewami ruszył naprzód. Kazimierz już na niego czekał, już wyjął miecz. Czy to ten sam, który? Pomyślał Miecław i to było ostatnie w tej chwili. Strzała z łuku zwaliła go z siodła. Rusini w pogoni dopadli lasu. 200 Mazowszan wydostały się z lasu i pędziły na północ, w stronę Nasielska, otwartą równiną. Ale ich konie były zmęczone po bitwie. Mieli rannych i nie mieli wodza. Dopadły ich wojska małopolskie i rozkaz księcia Kazimierza, który już znali. Wybić do nogi! Sam książę gnał na czele, skrwawiony, ale to nie była jego krew, bo zadawał śmierć z taką siłą, że nie mógł być ranny. Mazowszanie byli w matni, zbili się w krąg i bronili. Nie usłyszeli pierwszego roku, dopiero drugi. Przeciągły głos przykuł ich uwagę. Bitwa na chwilę zamarła. Jedni i drudzy odwrócili się na zachód, skąd dobiegało granie. Z lasu od strony Wkry wyjechały wojska. Przed nimi trzej kapłani, starzy synowie, Bor, Borkun i Boromir i oddział sług świątynnych, którzy nieśli na ramionach potężny posąg Trzygłowa. Jeden w drugiego siłacze. Olbrzymy! Posiłki! Nadciągają pomorcy! W Mazowszan wstąpiły nowe siły, ale Małopolanie mieli ich aż nadto. a Pomorzanie wciąż byli daleko. Kazimierz rozkazał skończyć z nimi. I to właśnie jego ludzie zrobili. Na oczach Pomorzan. Jeszcze nieświadomych, kto wygrywa, kto przegrywa, wojska Kazimierza wybiły ostatnich Mazowszan i ruszyły ku ich spóźnionym sojusznikom. Książę Pomorski się Siemomysł Gryfita, chcąc zmazać hańbę przysiąg składanych przed cesarzem, ruszył ostro. Wyminął kapłanów Trzygłowa, jego osobista drużyna popędziła za nim. Nie będą mi kapłani dyktowali, co mam robić, myślał rozgrzany gniewem Siemomysł, sięgając po miecz. Za jego plecami dudniły kopyta doborowej książęcej drużyny. I gdy byli tak blisko, że mogli rozpoznać Kazimierza, zakrwawionego z gołą głową, gdy rozpoznali Belearpada, który już raz pokonał Siemomysła w pojedynku, dotarło do nich, że przybyli za późno. Siemomysł zwolnił, ale jego koń nie mógł zatrzymać się w biegu. Bela wyprzedził Kazimierza, nie słuchał jego krzyku. Stój! Wyciągnął miecz i dokończył pojedynek sprzed lat jednym mocnym cięciem. Siemomysł spadł z konia z odciętym ramieniem. Nie wyliżesz się z ran! Krzyczał węgierski książę, wysoko unosząc się w strzemionach i zataczając kręgi wokół drgającego wagoni Siemomysła. Nie wyliżesz! Napisałam śmiałego, bo historia Bolesława jest początkiem współczesnej historii Polski. Elżbieta Herezińska. Śmiały. Fragmenty tomu pierwszego. Czytają Olga Sarzyńska i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Zysk i Spółka. Elżbieta Herezińska. Zapraszam. Najgorszy szpun, największe dno, może się podnieść, rozumiesz to? Syn marnotrawny powraca tu, syn marnotrawny, nie ufaj mu! Najgorszy ksiądz, cnotliwa żona, niegrzeczny mąż. Wczoraj był zerem, a dzisiaj król. Wczoraj liderem, a dzisiaj bum, bum. Ktoś mówi tak, ktoś mówi nie, ktoś mówi nie chce, ktoś mówi chce, ktoś mówi weź, ktoś mówi kup, ktoś mówi spróbuj, ktoś mówi zrób. Że nie wiem, jak mawiał Lem, choć bywam zerem i czasem dnem. Tu stacja kosmos, tu stacja nic. Syn marnotrawny powraca dziś. O tak, tak, tak, tak. O tak. We'll be right back.